Εγώ διαβάζω στο World Happiness Report, δηλαδή την παγκόσμια έκθεση ευτυχίας, ότι μεταξύ το 2012 και το 2014 ήμασταν 102 σε 158 χώρες και στο 2014 με στο 2016 είμαστε στην 87η θέση, μια αύξηση θέσεων 15. Ευτυχείτε λοιπόν. Τον άκουσες? Τον άκουσα. Χτες στη Βουλή. Ο Τσεκελώτος. Ο Τσεκελώτος κάθεται και διαβάζει τα δελτία της ευτυχίας. Ωραία περνάει στο Υπουργείο και έχει και αγωνία για το μέλλον του τόπου. Και έχουμε ανέβει 15 θέσεις. Καλά είναι. Από το 12. Οπότε σου λέει καλά πάνε αυτοί. Για να έχουν ανέβει σύμφωνα με αυτές τις έρευνες έτσι όπως γίνονται, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Μάλλον είμαστε έρευνες. Πιο ευτυχισμένοι κατά 15 θέσεις. Αν ζούμε με έρευνες και με αριθμούς. Δεν νιώθεις πιο ευτυχισμένος κατά 15 επίπεδα? Δεν είπα κατά 100, κατά 15. Του real life, όχι. Όχι, αυτού του. Όχι, το κανονική ζωή. Το είπε ένα. Όχι, μια έρευνα. Όχι, λοιπόν, να τελειώνουμε. Όχι. Γιατί δεν, τι νιώθεις εσύ? Ότι θέλει λίγο ακόμα. Τι θέλει μέχρι ακόμα? Τον Αύγουστο δεν νιώθω έτσι. Α, θα νιώσει τον Αύγουστο. Νομίζω τον Αύγουστο είναι, ναι, που θα γίνουν όλα. Το φτούξε ελευθερία είναι τον Αύγουστο. Και δεν αντέχω να περιμένω πια. Δηλαδή αυτό το οχτάμινο μαρτυρικό. Και τον Ιούλιο να κλάψουμε. Είναι αυτό που κατουργέσαι και θες να φτάσεις σπίτι, ναι, και αρχίζει το σανσέρ. Αυτό. Ναι, και ο κατούρα κάτω. Τι δεν γίνεται, είναι επιλωτή. Τι εννοείς? Είναι ένα κήπο απ' έξω. Έλα μωρό, τα σκυλιά γιατί κατουράνε? Τα σκυλιά κατουράνε, δεν είναι σκύλι. Και άμα σε ρωτήσει κανείς, θα πεις ότι λένε ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι σκύλος. Ναι, είμαι όχι, σεξιστικό, μετά ανώμαλο, το πουλί έξω και αυτά. Όχι, δεν είναι αυτό. Σεξιστικό στο 30 φιλιά που είναι θηλυκό, ξέρεις το. Ω, ναι, έχουμε θέματα. Άστα. Ο Σύλλογος Προστασίας της 30 φιλιάς θα βγάλει ανακοίνωση. Και μετά θα μπλέξουμε πάρα πολύ. Γιατί η 30 φιλιά μπορεί να μιλάει, αλλά έχει δικαιώματα. Ναι, και τι χρώμα θα βγει το επόμενο 30φυλλο. Μπούλινγκ, ναι, ναι. Τα κατορριμμένα 30φυλλα. Το μυρίσει, άλλη θα μείνει έγκυος. Άστο τώρα. Τα έχουμε πάλι ιστορίες με κρίνους. Δεν ξέρω. Έτσι είναι και με το μνημόνιο. Πάνω κάτω. Κάνει υπομονή. Ναι. Οργανώσου λίγο και θα τα κάνω. Τι να κατουρίσω το μνημόνιο. Πάντως είμαστε ευτυχισμένοι, το είπε ο Υπουργός. Έτσι ξεκίνησε χθες την ομιλία του, γιατί έχει εισαχθεί το περίφημο πολυνομοσχέδιο στη Βουλή. Και το είπε. Χαίρομαι που μας εκφράζει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και μας εκπροσωπεί σε αυτό. Που τον εξουσιοδοτήσαμε να λέει ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Η ομιλία του Τσακαλώτου είναι πολύ ωραία στη Βουλή. Γιατί, όχι τον εξουσιοδοτήσαμε, επικαλέστηκε έρευνα. Α. Γιατί ενώ έχει να πει τα δικά του τα οικονομικά, το οποίο είναι και μαύρα, δεν είναι και το ότι καλύτερο, έχει μια ποιητική διάθεση. Ψάχνει, βρίσκει κάτι σπάνιες έρευνες. Όχι, ο καλύτερος του χωριού και συνάμα είναι και αριστερός. Είναι και ο επικεφαλής των 53. Όχι, δηλαδή, μόνο είναι αριστερός. Δεν είναι ότι όλα αυτά, αλλά ταπ, κρατάει και την ιδεολογική του ταυτότητα. Μα γι' αυτό είναι κουλτουριάρης και βασίζεται σε αυτά, επειδή είναι αριστερός. Ναι. Γιατί έχει διαβάσει και διαβάζει ακόμα. Και αν δεν σε κάλυψε αυτή. Έχει κι άλλο. Ναι, για την ευτυχία. Έχει άλλη μία. Η μελωδία της ευτυχίας στα παχύλια του Τσακαλώτου. Όχι, όχι. Χρησιμοποίησε άλλο παραμύθι. Είναι το φαινόμενο του Tiny Tim. Ο Tiny Tim, είμαι σίγουρος ότι θα ξέρετε, είναι στο βιβλίο του Dickens για τα Χριστούγεννα με τα τρία φαντάσματα που έρχονται. Και ήταν ένα παιδάκι ανάπηρο, φτωχό, αλλά ήταν πάντα ευτυχισμένο. Πάντα κοίταγε τα πράγματα με θετικό πρόσημο. Και η φιλοσοφική ερώτηση που μπαίνει για το Tiny Tim είναι αν του χρωστάμε λιγότερα επειδή είναι ευτυχισμένος. Επειδή είναι καλοπροαίρετο. Μπορεί να ήταν κάποιο παιδί που ήταν αθλητικός τύπος, είχε περισσότερα λεφτά και να ήταν μίζερος. Άρα εκεί μπαίνει μια δυσκολία επί της αρχής. Ποιοι είναι ευτυχισμένοι και ποιοι δεν είναι ευτυχισμένοι, γιατί δεν είναι εύκολο να ξεπεράσουμε την υποκειμενικότητα. Οπότε σκεφτείτε το Tiny Tim που είναι κριτική και σε αυτό που είπα εγώ και αυτό που σας είπατε. Εγώ δεν κατάλαβα. Τον παρακολουθεί μέχρι τέλους κάποιος? Όχι, νομίζω όχι. Δεν τον χάνουν από ένα σημείο και μετά. Μα προφανώς χάνεται γιατί. Αλλά τον κάνεις, χάζει. Κάθεσαι. Ναι, αυτός αποφασίζει για τη ζωή μου. Ναι. Ναι, είναι η απάντηση γιατί κοιτάς και στα άλλα υπουργικά έδρα να καθόταν ο Πολάκης. Καταρχήν. Α, ναι. Εκεί θα πήγαινα στους ανάπηρους. Καταρχήν οι πολιτικές που υπερασπίζονται αυτοί τους ανάπηρους τους σκοτώνανε. Δεν θέλανε να υπάρχουν. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Τι τους σκοτώνανε? Τους ανάπηρους. Τότε. Τότε. Για πότε? Τους ανάπηρους. Αυτές οι πολιτικές που υπερασπίζονται, τη Μέρκελ και όλων αυτών, ναι, δεν τους θέλανε τους ανάπηρους. Οπότε είναι άστοχο το παράδειγμα. Ναι. Εντάξει. Είπα να το χοντρίνω ένα τσακ παραπάνω από το χουντικό που είπες χθες και στη μέσα. Ναι, αλλά. Ήταν αναφορά στη χθεσινή εκπομπή. Εγώ είπα κάτι που νομίζω πατούσε. Τώρα εδώ μας πήγες εσύ λίγο πιο μακριά. Η σάτυρα αυτό κάνει. Την υπερβολή. Την υπερβολή. Εγώ είπα εχθές. Για να έχουν και δουλειά, δεν κατάλαβα. Να έχουν και δουλειά στο Twitter. Όχι τσάπα τα μεροκάματα να δίνει ο παπά τα τσάπα μεροκάματα στι γαλέρε εκεί να του έχει γαλέρε. Α πάρουν και λίγο τσάπα μεροκάματα. Το μεροκάματο 60 λεπτά. Δεν έχει σημασία. 60 λεπτά, αλλά πόσα. 60 λεπτά επί πόσων. Είπα, ναι, το επιπόσω. Άμα κάνει ένα tweet, δουλεύει, τι μεροκάματο είναι ένα δουλεύει. Tweet. Όχι, ένα δεν κάνει κανεί από αυτού. Γι' αυτό σου λέω. Άμα δώσει αφορμή να κάνουν άλλα 10 παραπάνω, να πάρουν. Επίσης, όλοι ξυπνάνε αργά το πρωί. Γιατί ξενυχτάνε το βράδυ. Βλέπεις και τον τρόπο ζωής τους. Τέλος πάντων, εγώ είπα χθες ότι μετά τη Χούντα, πρώτη φορά μια κυβέρνηση της Δημοκρατίας έρχεται να πειράξει, να αγγίξει το δικαίωμα της απεργίας. Αυτό είναι γεγονός αντικειμενικό, δεν είναι σχολιασμός. Γίνεται. Αυτό είπα εγώ. Οπότε τι θες να πεις, ότι έγινε σπέκουλα και στο διαδίκτυο. Θυμηθήκαμε και ένα ηχητικό της Χούντας. Όχι, μια χαρά το διαδίκτυο, γι' αυτό υπάρχει. Ελεύθερο είναι και ωραία είναι αυτά που γράφουν και είναι και μια ωραία διαφήμιση για μας. Αλλά αυτό που θυμηθήκαμε ένα ηχητικό της Χούντας που απαγόρευε απολύτως την απεργία. Έτσι, εδώ δεν απαγόρευσε κανείς. Εδώ σου λέει 50 συνένα, κατά απεργία όσο θέλετε. Όλοι υπάρχουν διαφορές. Μπράβο, στα λόγια μου, ιδέες. Άμα το πας λογικά, καταλήγεις. Όχι, δεν μπορούμε να μπαίνουμε στην κουβέντα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν διακοπές. Και διακοπές. Δεν είναι προφανώς, δεν είναι Χούντα κυβέρνηση. Τούτοι εκλεγμένες κυβερνήσεις είναι. Αλλά όμως. Σε κάποια θέματα βλέπεις ότι γίνονται για πρώτη φορά πράγματα. Γιατί άλλες εκλεγμένες κυβερνήσεις δεν είχαν έτσι πιο απόλυτα αρχικά καθεστώτα εκπροσωπήσει. Ναι, ναι, πάρα πολλά. Α. Αλλά με νόμο κυβέρνηση αριστεράς να πειράξει την απεργία και όλα αυτά που λένε στα πρωτοβάθμια. Προφανώς κάνουν τη ζωή δύσκολη. Άμα δεν είναι τίποτα, γιατί το ψηφίσανε και πάλι κάνουν τόσο γραμμή πανικό. Του κουκουέ, έλεος, είναι γραμμή τη λογικής. Έχει και άλλη ανάγνωση. Ποια? Πιο μαζικά όλοι να πηγαίνουμε να κάνουμε απεργίες. Το ξέρω ότι το είπανε, βέβαια και το είπανε. Προφανώς αυτό είπαν. Το κάνει για να ενδυναμωθεί το εργατικό κίνημα. Βάλε, Νίκο, παρέμβαση. Βάλε το τσακαλώτος κάθε εμπόδιο σε καλό. Βέβαια. Το είπε ο τσακαλώτος λοιπόν αυτό που λέει. Και αχτσιόκ το είπε. Ναι, τολμήσανε και είπαν ότι το κάνουμε αυτό για να γίνουν καλύτερα τα σωματεία. Να είμαστε πιο επαναστατημένοι. Για βάλε το εμπόδιο. Σε ετοιμότητα επαναστατική μάλλον. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο είναι εμπόδιο σε αυτή τη συζήτηση και στη σημαντική αλλαγή που χρειάζεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτό. Ότι δεν είναι θεμητό το έχω πει, αλλά από την άλλη μεριά να μην μεγιστοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα και να έχουμε και την άποψη κάθε εμπόδιο σε καλό. Πώς οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο και άλλα εμπόδια που έχουν για να είναι πιο ενεργητικός ο ρόλος σε αυτά. Εγώ μόνο μία απορία έχω. Ποια? Περνάνε από καθρέφτη κάποια στιγμή της μέρας. Δεν μπαίνει τόση δουλειά που δεν προλαβαίνει. Κοιτάζονται. Όχι. Δηλαδή λέει τώρα ο Τσακαλώτης ότι βάλαμε το 50-1 για να δυσκολέψουμε στα μικρά σωματεία που ξέρεις τι γίνεται στους χώρους δουλειάς, ναι. Τους μικρούς. Τα περισσότερα δεν έχουν και σωματεία. Δεν έχουν και σωματεία, όχι, υπάρχουν άλλα που έχουν, δεν πληρώνονται. Ναι, δεν πληρώνονται. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ποιο σούπερ μάρκετ έχει σωματείο. Ναι. Ωραία. Ένας λόγος παραπάνω. Αλλά και σε αυτά που. Αυτό αφορά υποτίθεται αυτούς που. Που δεν είναι και μικρός χώρος δουλειάς στο σούπερ μάρκετ. Όχι, είναι τεράστιο. Δεν πληρώνονται. Υπογράφουν ότι πήραν δώρο Χριστουγέννων, το γυρίζουν δύο μέρες μετά για να μην. Με την φόβο της απόλυσης. Και όποιος δεν το δίνει, τον απολύουν όπως έγινε και πρόσφατα. Βάζουν εκεί βαθμό δυσκολίας στο να μην μαζεύονται. Επειδή το έχει ζητήσει στο Δουνουτού, επιχειρηματίες, ΕΒ κλπ. Και έρχεται και λέει ο Θρασίτατος, Τσακαλώτος, ότι το κάνουμε αυτό για να έχει εμπόδιο εργαζόμενος και άρα να το ξεπεράσει ο εργαζόμενος και να είναι για καλό του εργαζόμενου. Όχι, να είμαστε χλαπάτσες, ας πούμε, και ό,τι μας προσφέρουν να καθόμαστε στους καναπές να βαλτώνουμε. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό. Πόσο άθλιος. Υπάρχει αριστερή πόσο συνείδηση. Πόσο πραγματικά άθλιος. Υπάρχει σαν αριστερή συνείδηση. Σαν άνθρωπος μέσα σου, ποια αριστερή συνείδηση, πας καλά. Τώρα εντάξει. Όλοι έχουν κυβερνήσει. Προφανώς έχουν πιέσει, ειδικά οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά αυτοί το έχουν πάει πολύ παραπέρα. Πραγματικά εσωτερικά το πώς σκέφτονται, την ποιότητα των ανθρώπων σαν άνθρωποι. Ας φύγουμε από την πολιτική. Αριστερή δεν έχει σημασία τι είναι, έτσι κι αλλιώς αριστερή δεν είναι. Ο καθένας μπορεί να τα έκανε αυτά δεξιός κτλ. Τι τύποι είναι, τι ιδιοσυγκρασία, τι ποιότητα χαρακτήρα είναι αυτή. Εγώ πιστεύω κρατιόνται. Τι κρατιό. Λίγο ακόμα μέχρι τον Αύγουστο. Γιατί χάσανε. Γιατί μετά θα όλοι τα πάρουν πίσω, Θήμιο. Μπορεί να μου πει. Γιατί... Αυτό γιατί δεν έχει βγει να το πει κάποιο. Τα κάνουμε τώρα γιατί είμαστε υποχρεωμένοι. Έχουμε μνημόνιο. Είπε προχθές κάποιος. Και από Σεπτέμβρη θα κάνουμε αποκατάσταση. Θα τα πάρουμε πίσω. Είναι για 9 μήνες το νομοσχέδιο. Η διάταξη είναι για 9 μήνες. Σεπτέμβρη θα το πάρουμε πρώτα. Και όλα. Και οι μειώσεις και οι φόροι και τα ένφια και τα τέλη. Γιατί όλοι αυτοί χάνανε χρόνο τόσα χρόνια στην αριστερά, πραγματικά. Γιατί ταλαιπωριόντουσαν. Γιατί πρέπει να υπάρχει πάει... και ένα άλλο χώρο. Θα είχαν χαρακωθεί αλλού. Θα μπορούσαν να είχαν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μα τι να κάνουν, υπήρχαν ταλέντα στη Νέα Δημοκρατία. Τσακαλώτο, α πούμε. Τι είναι, δηλαδή, το αριστερό που είχε ο Τσακαλώτο πάνω του, τι είναι. Πώ αποδεικνύεται ότι είναι αριστερό ο Τσακαλώτο. Μόνο ο Ντάισεπλ του λέει κάθε μέρα συγχαρητήρια και ο Σόιμπλε και όλοι οι ξένοι. Μόνο αυτοί του λένε συγχαρητήρια. Δεν έχει επιχειρηματικό δαιμόνιο. Δηλαδή θες να ανοίξει ένα μαγαζί. Δεν θα το κάνεις ίδιο με τον απέναντι. Κοιτάς τι έχει γειτονιά. Δηλαδή αν έχει κρεοπωλείο, δεν θα ανοίξει κρεοπωλείο δίπλα. Θα κάνεις μπουτίκ κρεάτων. Ανοίξει χρεοπωλείο. Χρεοπωλείο. Άλλο. Κάτι άλλο. Και τι κόβεις. Όχι μπουτίκ. Χρέα. Χρέη. Ναι. Α, δεν κόβουν χρέη. Ανοίξει ένα άλλο. Χρέη. Οπότε πρέπει να ανοιχτεί εκεί που υπάρχει τρύπα, που υπάρχει κενό στην αγορά. Αυτό. Επίσης ένα άλλο ατού όλων αυτών, των αριστερών βεβαίως, των ξετσίπων των αριστερών, γιατί πρώτα είναι αυτό και μετά όλα τα άλλα, είναι ότι καμαρώνουν επειδή έκαναν περισσότερα από ό,τι έχουν κάνει άλλοι. Ότι αυτή η κυβέρνηση λύνει προβλήματα που χρονίζουν, το έχει καταλάβει όλη η κοινωνία, αλλά και στο εξωτερικό. Ότι προβλήματα που λιμιάζουν, που δεν τα πιάνατε γιατί ήταν δύσκολα, τώρα θα λύνονται επί των ημερών μας. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, όλη η κοινωνία. Κόψιμο του ΕΚΑΣ, κόβουν επιδόματα από πολυτεκνούς και από τρίτεκνους. Ενώ δίνουν στους άλλους, αλλά ναι, δεν κόβουν από αυτούς. Κατάργηση απεργίας, δικαιώματος, γιατί είναι η πόρτα. Όταν γίνει αυτό, η επόμενη κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, θέσε από τώρα το θέμα. Είπε καθολική συμμετοχή. Όταν έρθει αύριο, όποτε και δεν ξέρω εγώ τι, θα πατήσει, θα πει η αριστερή, έκαναν την αρχή με το 50-1%. Εμείς θα το ολοκληρώσουμε. Αρκεί να δεις τη συνέντευξη που έδωσε ο Άδωνης σε εμάς. Ναι. Τόπο. Που λέει στην επόμενη θα είμαστε πιο χαλαροί, πιο απελευθερωμένοι. Πιο απελευθερωμένοι, βέβαια. Όταν έχει ανοίξει. Έχει ξεκλειδώσει η πόρτα και έχει ανοίξει χαραμάδα, δεν είναι τίποτα να τις πρόξεις. Απολύτως λογικό. Και πάει εκεί, το πάμε και σπάει την πόρτα της Θεανός. Μισό λεπτάκι. Όμως να αποδοθούν και αποδοθούν οι ευθύνες. Να αποδοθούν. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Την πόρτα. Ο Έλληνας εργαζόμενος. Εγώ. Αναλαμβάνω λοιπόν, την πόρτα. Ο Έλληνας εργαζόμενος. Για να πάει το πάμε, πότε ψηφίσαμε το πάμε. Ποιος αξιοδότησε το πάμε. Ωραίο. Ποιον εκπροσωπεί. Το πάμε. Ναι. Τους 5.000 που ήταν απ' έξω στη Σταδίου γεμάτα και νομίζω στη συγκεκριμένη κίνηση πάνω από το 70% του ελληνικού λαού, μου σου πω και παραπάνω. Και μακάρι το πάμε να κάνει κάθε μέρα τέτοια και θα πληρώνουμε τις πόρτες. Κοίταξε να δεις, επειδή είδα και πολύ. Μισό, η πόρτα αυτή θα πληρωθεί. Οι πόρτες σπιτιών που έχουν σπάσει από όλες αυτές τις πολιτικές, πότε θα πληρωθούν. Δεν σπάει καμία πόρτα. Ηλεκτρονικά γίνονται οι πληστηριασμοί, ούτε καν με αστυνομία στην Ισπανία δεν παίρνουν. Δεν λέω αυτές. Λέω τις πόρτες των νοημάτων και τις αξίες και τη ζωή και το άγχος και την ανασφάλεια. Αυτές τις πόρτες ποιος θα τις πληρώσει. Να είσαι στα μάχη μου να υπερασπιστείτε τις αξίες. Η Φωτίου και η Αχτσιόγλου για την τζαμένια πόρτα κάτω. Για τις ζωές των ανθρώπων που έχουν καταστρέψει αυτές οι δύο, ειδικά οι κυρίες, έχουν να πούνε τίποτα. Οι ζωές φτιάχνουν, τα τζάμια όχι. Σωστό, συμφωνώ. Οι άνθρωποι ξαναγίνονται, τα υλικά αγαθά ποτέ. Σιγά τι είναι, ένα σεξάκι άνθρωπο. Ενώ η τζαμαρία πρέπει να περιμένει. Και να έρθει ο μάστορας και αν θα κόψει απόδειξη και θα μας ρίξει χειρότερα στην κρίση. Και θα την κάνει πάλι καλή και πώς θα είναι. Φαύλος κύκλος είναι. Λοιπόν, να ξανασπάσει πάλι το πάμε, γιατί είχε ξαναπάει πριν 10 μέρες πάλι το πάμε εκεί. Έγραψε και ωραία ταμπέλα το πάμε απ' έξω. Υπουργείο Εργοδοσίας, Δουνουτού, ΕΕΕ. Όπως πρέπει να είναι οι ταμπέλες σε αυτά τα. Την ταμπέλα δεν την είχαν χαλάσει την προηγούμενη που είχαν σπάσει. Είχαν χαλάσει τα γράμματα. Επειδή ήμουν εκεί προχθές. Είχαν βγάλει τα γράμματα. Είχαν χαλάσει τη μέσα ταμπέλα στη ΣΤΟΑ. Η οποία παραμένει χαλασμένη. Τώρα στη Σταδίου είχαν μετρήσει ακριβώς το. Το μήκος. Ναι, ναι. Ήταν εκεί ένα, κάτι μαγαζιά από κάτω από το Υπουργείο που είναι ξενίκια στα χρόνια τώρα και είχε μείνει μια παλιά ταμπέλα. Πήγαν με πανάκι, το καθάριζε ένας μπροστά και από πίσω άλλος κόλλαγε το αυτοκόλλητο. Πολύ επαγγελματική δουλειά και πολύ ωραία. Α, είχε γίνει με αυτοκόλλητο. Βέβαια, σωστά, είχε γίνει με αυτοκόλλητο. Μπράβο, δεν έγινε έτσι. Επαγγελματική. Είναι σήμερα ή το βγάλανε. Δεν ξέρω. Νομίζω. Τέλος πάντων, μην φεύγουμε από το θέμα. Επειδή είδα και έχω δει και Sky χθες αρκετά. Ο Ρουβίκονας τέτοιες ζημιές δεν έκανε. Έκανε. Θα συγκρίνουμε. Να συγκρίνουμε. Είναι το ίδιο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοιες ζημιές δεν έκανε. Έκανε ο Ρουβίκονας. Μπράβο στο πάμε, λοιπόν, που έκανε τέτοιες ζημιές. Μπράβο στο πάμε. Έσωσε. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν πήγε και έβαλε και ένα κολοπανό σήμερα στο Λευκό τον Πύργο και έδειξε τι είναι λευκό. Αυτό κάνει τη διαφορά. Να γίνει ρεζίλ. Γράφει στο Sky, λοιπόν, στην εκπομπή τη Μπουσδούκου από κάτω. Το πάμε κρέμασε πανώ στο Λευκό οίκο. Ερχόμαστε. Τραμπ. Δεν αργεί πολύ. Ετοιμάσου, Τραμπ. Νόμιζε στα F16 του κοροϊδέψαμε. Βέβαια, γιατί πήγε ο Τσίπρας εκεί. Και από μέσα για να διαβρώσει το σύστημα. Όλο αυτό με τι ζημιές είναι πολύ αστείο. Πάντως, γιατί είναι μια χώρα με ζημιές στη ζωή του καθενός. Στη συνείδηση και στις αξίες βασικά. Και δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή, αν έχει κάνει. Ναι, το πάμε, έσπασε μια πόρτα. Οκ. Okay. Τη ζημιά που έχει κάνει. Τη ζημιά που έχει κάνει και ένα ρολό. Και ένα ρολό. Τη ζημιά που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί κανείς να την μετρήσει. Είναι μετρήσιμη. Απασχολεί το μυαλό και την ευαισθησία της Θεάνος Φωτίου. Η εμπαθή, βέβαια. Η εμπαθή τη Εύης Αχτσιόγλου. Δεν το λέω όλο. Ο κόσμος είναι οι έρευνες. Να οι έρευνες. Ευτυχισμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Το πάμε αύριο έχει απεργία. Α, και απεργία. Κάνει και μεροκάματα να χαθούν. Ηγεσέ, μου κάνει μια εντύπωση. Γιατί υπάρχει ακόμα και εμένα. Ναι. Ποιον εκπροσωπεί. Μια σφραγίδα. Ωραία. Ποιος τους έχει αγοράσει τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπεις, δεν ξέρεις. Ο ΣΕΒ. Όταν κάνει συγκέντρωση ηγεσέ στην Κλαθμόνος, στείλουν την εξέδρα στο πεζοδρόμιο μπροστά. Ενώ η πλατεία έχει ένα βάθος 50 μέτρων. Στείλουν την εξέδρα πάντα μπροστά. Το έχει προσέξει αυτό. Γιατί μαζεύονται ακριβώς στο πεζοδρόμιο 50. Λοιπόν, αύριο το πάμε ανεξαρτήτως ΓΕΣΕ, σιγά μην εξαρτιόταν και περίμενα από αυτά τα σωματεία. Όμως η ΓΕΣΕ υποτίθεται αυτό που φέρνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζει, στοχεύει στα σωματεία της, τα πρωτοβάθμια. Δεν θα έπρεπε να κάνει, έστω για τα μάτια του κόσμου, δεν θα πω εγώ να πάω να σπάσει η ΓΕΣΕ, προς Θεού, ναι. Αυτοί είναι καλοί τύποι. Ναι, ναι, ναι. Συνεννοήσιμοι. Δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι για την τιμή των όπλων. Έπεσε η πρόταση από το πάμε στη ΓΕΣΕ να παιδιά όλοι μαζί τώρα που περνάει το νομοσχέδιο και τι προτείνανε στη ΓΕΣΕ όλοι μαζί, όλοι οι υπόλοιποι, ΠΑΣΟΚ, ΝΟΥΔΟΥ και λοιποί ΣΥΡΙΖΕΙ, το Μάρτιο, απεργία το Μάρτιο. Εντάξει, θέλει και μια προετοιμασία. Ναι, θέλει να κάτσει. Καταρχήν, το κουκουέ ας πούμε, που λέει ότι περιμένει να οριμάσουν συνθήκες. Τι ανευθυνότητες είναι αυτές. Που πήγε από πριν. Από πριν. Ενώ η ΓΕΣΕ. Το λες τώρα, το Μάρτιο δεν θα έχει οριμάσει συνθήκη. Δεν θα έχει μπει στο μυαλό μας μέσα, θα έχει καθίσει. Θα έχει τύχει και σε 10 σωματεία να πει παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε απεργία γιατί δεν έχουμε μαζέψει το 50% το ταμιακό. Να υπάρχει κάτι απτό. Πάει το πάμε έτσι ανεύθυνα. Πάμε τώρα. Ωραία. Πήγε το πάμε. Στις ανώριμες συνθήκες. Πήγε και. Μια χαρά. Το Μάρτιο θα είναι λογικό να σπάσει την πόρτα. Θα είναι και άνοιξη. Δεν θα έχει βροχή. Γιατί έχει πει Έμι ότι έχει και κακό καιρό αύριο. Ναι, δίνει κολοκαιρία και χθες έβρεξε. Οπότε ναι. Οπότε πολύ καλά ηγεσέ. Αύριο δεν κάνει τίποτα. Το πάμε όμως κάνει. Όχι, πολλά πιο αριστερά από το πάμε βγαίνει. Και πολλές ομοσπονδίες. Αν περίμενα την βασική της ηγεσία θα είχαμε νυχτώσει. Ευτυχώς υπάρχει και αυτή η πλευρά στα σωματεία ως ακτίδα φωτός. Κάτι είναι μέσα σε αυτή την γενικότερη μαυρίλα. Θα επανέλθουμε στο θέμα των κινητοποιήσεων. Γιατί ωραίο όλο αυτό με την Αχτσιόγλου εκεί, με τη Φωτίου, ήταν πάρα πολύ. Γιατί λέγανε οι συνδικαλιστές ότι πάμε και γυρίζει Φωτίου και λέει την πόρτα γιατί μας τη σπάσατε. Όλα καλά. Όλα καλά. Ευτυχώς δεν είχε πετσετάκι, δεν είχε βάλει Φωτίου εκεί που να πλέξει. Και τίποτα γεμιστά στο φούρνο και να καούνε. Δηλαδή όλα καλά. Καλά όλα αυτά. Εγώ που θα το φαΐ στο φούρνο γιατί με φέρατε εδώ. Γιατί με φέρατε εδώ και να έχω τώρα εδώ και. Τέλος πάντων είναι θέματα. Ξέρεις τι θα γίνει η Ελλάδα. Τι θα γίνει. Μάθω το πω αλλιώς. Το ξέρεις το βουλευτή Μπιάλα. Μαβούρο θα γίνουμε. Μαβούρο. Όχι, όχι. Α, δεν θα γίνουμε. Το βουλευτή Μπιάλα το ξέρεις. Ο Μπιάλας. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Μπιέλα έχω. Χρήστος, ναι, όχι. Καμία σχέση. Χρήστος Μπιάλας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ των Γρεβενών. Ωραία. Τι. Πώς το είχε πει η κοινή ακροάτρια, αν δεν ήταν το ΕΑΜ, τι θα έχει γίνει η Ελλάδα. Ένα Μονακό και βεβαίως. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την Ελλάδα. Και συνέχεια του θα βγούμε. Η ιστορία είναι να ξεφύγουμε από τη Στενή Επιτροπία. Να βγούμε από την υποχρέωση της χώρας να νομοθετεί. Ένας φόρος θα να νομοθετεί σαφώς. Να νομοθετεί με εντολή των δανειστών ακόμα και στα πιο μικρά σημεία για να πάρει μια δόση. Η χώρα βγαίνει αυτοδύναμη, αυτόνομη στις αγορές. Αυτό πλέον διαγράφεται. Στον επόμενο μήνα θα έχουμε και την δεύτερη έξοδο, πιθανόν ολογείται για ένα 7ετές ομόλογο. Θεωρούμε ότι θα είναι πολύ θετικό το επιτόκιο. Μέχρι τον Αύγουστο θα έχουμε βγει σε άλλες δύο. 7ετές ομόλογο, είπατε. Ναι, έτσι πιθανολογώ. Ας πούμε πληροφορίες. Και μέχρι το τέλος του. Ελβετία γίναμε. Λοιπόν, Ελβετία δεν γίναμε, περίπου. Αλλά η χώρα με τις μεταρρυθμίσεις που κάνει, αυτή η κυβέρνηση, στοχεύουμε να γίνουμε Ελβετία. Τα άκουσες? Ελβετία. Τα άκουσες? Ελβετία θα γίνουμε. Να γίνουμε, Ελβετία. Άκουσες το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ? Το άκουσες πως το περιέγραψε ο βουλευτής που θα ψηφίσει μεθαύριο αυτά που θα ψηφίσει? Ναι. Περικοπή πολυτέκνων, απεργίας κτλ. Θα σηκωθεί το χέρι θα σηκωθεί. Βέβαια, εδώ θα σηκωθεί από τον Κυρίτση που έλεγε ότι δεν πρέπει να έχουμε 50-1% γιατί καταργείται η απεργία. Ναι. Είπε ο Κυρίτσης, το ακούσαμε χθες στο ηχητικό και επίσης λέει αφού το κάνετε στα σωματεία γιατί να μην το κάνουμε και στην κυβέρνηση. Επίσης λογικό. Παρ' όλα αυτά θα ψηφίσει ο Κυρίτσης. Από ό,τι φαίνεται θα ψηφίσει και ο Άδωνης μαζί. Ταυτόχρονα. Όλοι μαζί, ναι. Όλοι μαζί. Με χαρά κιόλας. Καλά, ο Άδωνης δεν το συζητώ. Όλοι οι νεοδημοκράτες. Αλλά εδώ θα γίνουμε Ελβετία. Είναι ένα ωραίο όραμα. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ψάχναμε, ο Γιώργος είχε πει Δανία. Ο Παπανδρέου, ναι. Του Νότου, βέβαια. Του Νότου. Ναι. Παλιά έλεγε και Σουηδία. Του Χνότου. Γίναμε Δανία. Και γίναμε Δάνια. Άλλαξε ο τόνος λίγο και το γράψιμο. Η ορθογραφία. Εδώ τώρα γινόμαστε Ελβετία. Ή να έχεις όραμα ή να μην έχεις. Okay, ναι. Αυτά είναι τα βασικά, ναι. Αυτά είναι τα σημαντικά. Μόνο σουγιάς μπορούν να γίνουν από Ελβετία. Ναι. Που θα καρφωθεί στα δικαιώματα των εργαζομένων και όλων. Πολύ ωραίο, Πολύ πίσω. Δεν έκανα και παύση. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καβαδίας. Ωραία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καβαδίας. Το ταξίδι. Όχι. Έχω Κώστα Θωμαίδη το άλλο. Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Πατιέρες παγιενάν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζιανα τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακάματι στα χαμνά του. Του ταύρου ο Πικάσο ρουθούνισε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το χωριά, τράβα προς τα ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλη. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότε που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Να τσιγκάνε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυρικάνικο σκουτί το πόρφυρο. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι σαν αντρίκιο ανάστημα ψήλωσαν το σωρό. Θέλω να γίνουμε Ελβετία. Θέλω να γίνουμε. Είναι Ελλάδα, Ελβετία. Και μετά γκρινιάζουν για τα Paradise Papers και τα λοιπά. Δεν θα αλλάξουν και πολλά στα σφραγίδες και τα λοιπά. Ελληνική δημοκρατία, το Ελβετική. Θα Ελβετική θα ζούσουμε τον Λάμδα. Μπορούμε να αφήσουμε και δύο Λάμδα. Ελβετική, για να θυμίζει την παλιά. Ναι, αλλά στα αυτοκίνητα θα πρέπει να γίνει με. Το GR θα πρέπει να αλλάξουν του SW, δεν είναι. Ναι, αυτό. Α γίνουμε, δεν πειράζει. Ας γίνουμε οτιδήποτε άλλο, αφού δεν γίναμε Δανία. Ναι, θα είναι σβού, θα θυμίζει σβουνιά και δεν είναι ωραίο. Αυτό που όλοι θέλουν να μας κάνουν μια άλλη χώρα, ενώ να γίνει μια σωστή Ελλάδα, κανείς. Κανείς δεν το γουστάρει. Γιατί δεν έχει ρόλο. Εγώ θέλω να γίνει μια σωστή Ελλάδα. Εθνίκια. Ελλάδα δεν θέλω. Δεν θέλω ούτε Ελβετία ούτε Δανία. Ωραίες χώρες, οκ, μπράβο να τους χαίρονται εκεί οι λαοί τους. Εγώ θέλω Ελλάδα σωστή. Με ωραία παιδεία, με ωραία υγεία, με ισονομία, με δικαιώματα. Του Έλληνα πολίτη που έλεγε, του ελληνικού πολίτη προς το Έλληνα λαού. Του Έλληνα λαού που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, γιατί να μην γίνουμε σωστή Ελλάδα και πρέπει να γίνουμε όλα τα άλλα τα σωστά. Τέλος πάντων, η παιδεία είναι σε ένα καλό δρόμο. Τώρα έχουν το Γαβρόλου. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, η υγεία δεν είναι σε ένα σωστό δρόμο. Η υγεία δεν είναι που μόνο στη Μαρασλή δεν βάζει. Δεν είναι, γιατί ο Πολάκης είναι αναπληρωτής. Δεν είναι υπουργός. Δεν βάζει ράτζα μόνο στη Μαρασλή, στην Κατηφόρα. Αν ήταν ίσιο, θα βάζει και έξω από τον Ευαγγελισμό. Εκεί σιγά, γιατί δεν μπορεί να τα κιάσει δυο. Εγώ νομίζω ράτζα. Μπορούν να μπουν και εκεί. Μετά. Μπορούν να μπουν. Και μια λωρίδα της Βασιλής Σοφίας έχει φαρδί πεζοδρόμιο. Θα μπορούσε εκεί να τοποθετηθούν ράτζα. Καταρχήν η Μαρασλή είναι βασικά κάθοδος. Και ναι. Είναι άνοδος μόνο για τα στενοφόρα. Περιττό. Μπορεί το στενοφόρο καταρχήν να μην χρειάζεται καν να στρίψει. Είναι ωραίο να αυτό. Έχει το ράτζο εκεί, το στενοφόρο. Τάκα, αδειάζω, γεια σας. Ναι, ναι, γιατί να ανέβει πάνω. Γιατί να ανέβει και δημιουργείται και μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα στα εξωτερικά. Επίσης είναι ωραία αυτή η κάθοδος που είναι άνοδος, γιατί όταν έχει κίνηση πας από εκεί. Ναι. Αρκεί να μην έρθει ασθενοφόρο. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά κακή του τύχη. Τι να κάνουμε τώρα, εμείς θα περιμένουμε 10 αυτοκίνητα πριν οι ταρίφες όλοι εκεί. Και τέλος πάντων, κατεβάστε τον πηγαίνοντα με τα χέρια. Ναι, γιατί έχει μέσα τραυματιό φορείς. Δηλαδή πρέπει να σε πάει και στο κρεβάτι. Πρέπει να σε βάλει πάνω. Δεν μπορεί μόνος του να πάει. Πες ότι δεν μπορεί, αλλά δεν έχει τους ανθρώπους. Όλα αυτά που λέμε εμείς εδώ είναι το επόμενο πολυνομοσχέδιο. Είναι άρθρα όλα αυτά που είπαμε. Λαγούς θα μας πούνε. Λαγούς θα μας πούνε, αλλά έχουμε δει. Είμαστε σε επικοινωνία με τον Πολάκη. Δεν λέμε τώρα τυχαία. Πώς μπορείς να είσαι σε επικοινωνία με τον Πολάκη, τι εννοείς, να μείνουμε λίγο εδώ. Πώς μπορεί οποιοδήποτε να είναι σε επικοινωνία με τον Πολάκη. Δεν είναι ο Πολάκης σε επικοινωνία, δεν είναι σε επικοινωνία με τον τόπο. Ο Τσίπρας. Με τον εγκέφαλο. Τα μαντρόσκυλα πάντα είναι σε επικοινωνία με τα αφεντικό τους, να ξέρεις. Σε εντολές, δεν είναι επικοινωνία αυτό. Γιατί τι άλλο, έλα να συζητήσουμε. Λιχουδιά, γεια σας. Έχει βγει ποτέ ο Πολάκης να συζητήσει σε πάνελ, σε παράθυρο, να μας πει την άποψή του. Θέλει πάνω από 20 λέξεις. Τσακώθηκε δύο φορές με δημοσιογράφους, είπε ο Βοθροκάναλα, όπως λέει και ο Κασιδιάρης, και μετά τελείως. Αποσύρθηκε. Αυτό ήταν. Καλά, όποιος λέει η Βοθροκάναλα είναι Κασιδιάρης. Όχι, αλλά ο Πολάκης και ο Κασιδιάρης τα λένε. Κι άλλος μπορεί να τα πει. Όποιος λέει Βοθροκάναλα. Θα βάλουμε και ένα τρίτο. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Ο ένας είναι αριστερός και ο άλλος είναι φασίστας. Α, θεωρία των δύο άκρων. Όχι, δεν είναι δύο άκρα αυτά. Είναι ο ένας. Δεν είναι αριστερός ο Πολάκης. Ναι, έχει βελουχιώτη. Ναι, μπράβο. Στο γραφείο. Ο άλλος δεν πήγε στη Μακρόνησο πρωτοχρονιά. Τον... Πήγε εσύ την πρωτοχρονιά στη Μακρόνησο. Πρωτοχρονιά πήγε στη Μακρόνησο. Ναι, κάτι κολύμπησε εκεί, ψάρεψε κάτι έκανε. Α, όχι, δεν πήγα πρωτοχρονιά λοιπόν, στη Μακρόνησο. Άρα. Όχι, ναι, άρα αυτό. Κάτσε στου δρόμου, πήγαινε χθε το πάμε να λε είμαι αριστερό. Αυτό. Εννοείται είναι αυτό αριστερό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Μπαλάφας. Ο Μπαλάφας κάπου ήταν στο ΚΚΕ. Πήγε εκεί στο πάνελ χθε, στο κανάλι, στο Sky. Τον ρώτησαν εκεί τα παιδιά και θυμήθηκε τι παλιέ. Την Μπαλάφα του είπε και έφυγε. Την εισβολή του ΠΑΜΕ χθες στο Υπουργείο Εργασίας, πώς τη σχολιάζετε? Τώρα με κολλάζετε λιγάκι. Γιατί θα σου το πω όπως το νιώθω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει σε πολλά βραβεία. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω περάσει πολλά χρόνια από το ΚΚΕ. Αυτά δεν τα κάναμε. Και όταν γινόταν ή ξεφεύγα να γίνει κανένα τέτοιο, η τότε καθοδήγηση. Θα θυμάστε ποιοι ήταν καθοδήγηση στο ΚΚΕ τότε. Παλιοί αγωνιστές του εμφυλίου, της αντίστασης κλπ. Τα χαρακτηρίζανε ουσιαστικά τυχοδιοκτικά. Άσε μας βρε Γιάννη που θα θυμηθείς τώρα και θα μου πεις ποιοι ήταν καθοδήγηση και τότε για να κρατηθείς και να ξεκαρφωθείς ακόμη και από τις λέξεις. Τράβα εκεί ψήφισε τον κατάργηση της απεργίας για να αποδειχθεί ότι και που ήσουν στο ΚΚΕ δεν κατάλαβες Χριστό. Όσα χρόνια ήσουν αν ήσουν στο ΚΚΕ. Η ευθύνη του ΚΚΕ όμως και πάλι. είναι που προφανής. Δεν τους πέταξε έξω νωρίτερα. Είναι έχει μεγάλες. Και που όλα από εκεί βγήκαν. Με τους συνασπισμούς και τα μέτωπα και βλακίες όλες αυτές. Χαίρο πολύ. Ελήφθη το μήνυμα. Δίκη, δεν θα ξαναγίνει, μη φοβάσαι. Δεν θα ξαναγίνει. Από ό,τι μπορώ να βεβαιώσω εγώ που δεν ανήκω. Και στο Μητσοτάκι αυτή σας παρέσει, Ρόλ. Αν δεις ποιοι ήταν, έχει μια σημασία. Είπαμε, λάθη γίνονται. Ήταν η τελευταία ψευδαίσθηση ότι μπορείς με τέτοιου τύπου συμμαχίες του κόλου να ανατρέψεις το ένα εκατομμυριοστό από αυτά που κάνει η απέναντι πλευρά. Ευτυχώς τελειώσαμε με αυτά. Νομίζω. Πάντως κολλάστηκε ο Μπαλάφας. Τελειώσαμε. Από την ερώτηση. Κολλάστηκε. Ναι. Δηλαδή τόσα μνημόνια αυτά δεν τον κόλλασαν. Τόσα μέτρα, τόσα. Συγχύστηκε για την Τζαμαρία. Η Τζαμαρία. Ξέρεις τι να σου πάνε Τζαμαρία. Ναι. Το είπε και οι άλλοι εκεί. Μου σπάσανε την Τζαμαρία. Ναι. Είχε βγει ο άλλος, μου σπάσανε τον Μπαγλαμά. Βγαίνει η Αχτσιόγλου, ποια σκατά είναι. Όλο λέει ο άλλος μου στέλνει εδώ. Ένα τραγούδι λέει, μου σπάσανε τον Μπαγλαμά. Νόμιζα ο Νικολόπουλος που του κλέψαν τον Μπουζούκι. Κλέψαν τον Μπουζούκι του Νικολόπουλου. Ναι. Του Χριστού. Ναι. Από πού? Από ένα σπίτι που είχε, ξέρω εγώ. Κάπου μπήκαν και πήραν τον Μπουζούκι. Όχι, κι άλλα μεταξύ άλλων τον Μπουζούκι. Πού έχουμε φτάσει. Πού έχουμε φτάσει. Τι κάνει ο Τόσκας. Ποιο Τόσκας, ο υπουργός. Α, ξέρω εγώ, δεν μιλάμε. Μα κλέψαν οι κλοπές. Ναι. Τίποτα. Αφήνει στη Δυτική Αττική να σκοτώνται μεταξύ τους. Αυτό κάνει Τόσκας. Ναι. Τι έγινε στη Δυτική Αττική. Με τους Ιερωμάκη που πυροβολούνται μεταξύ τους. Αφήνει εκεί. Χαθήκαμε λίγο. Ναι, λες τι κάνει ο Τόσκας. Σούπα, τα νέα του Τόσκα. Τα νέα του Τόσκα. Λοιπόν, σε λίγο θα βγάλουν εκπομπή οι εργαζόμενοι του Μέγκα. Βλέπουμε συνέχεια εδώ και ώρα ένα σούπερ παίζει στο Μέγκα. Μια κάρτα τώρα που. Μια κάρτα, ναι, είναι αυτή η κάρτα που παίζει συνέχεια. Θα βγάλουν εκπομπή, λέει, σε λίγο. Κακώς δεν έχουν βγάλει από χτες. Κακώς τόσο καιρό περιμένουν να τους σώσουν τα αφεντικά. Καταλαβαίνω τι 400 άνθρωποι, την αγωνία, θα μείνουν εκτός δουλειάς. Υπάρχει ένα δούλεμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και 1,5 χρόνο σε μια ομοιρία. Και μάλιστα από ανθρώπους της αστικής τάξης του τόπου, ευυπόληπτους πολίτες, νούμερο 5, 6, 7, μέσα στη δεκάδα των πολιτών αναγνωρίσιμων με έγνοια, με πρόσωπο, με καθαρό πρόσωπο στην κυρίως κοινωνία, όπως είναι ένας καναλάρχης σήμερα. Ναι. Λοιπόν, και έχουν αφήσει αυτούς τους ανθρώπους έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι, όμως, συνάδελφοι, όλοι όσοι είναι εκεί και τεχνικοί, και δεν είναι ο Πρετεντέρης και η Τρέμη, όταν λέμε Μέγκα, δεν είναι αυτοί, είναι όλοι οι υπόλοιποι, περιμένουν, εκλιπαρούν σχεδόν και φοβούνται ακόμη, σκέφτονται αν πρέπει να βγάλουν, ενώ έχουν τη συχνότητα οι ίδιοι, για όσους θα την έχουν, αν πρέπει να βγάλουν μια εκπομπή. Και στην ανακοίνωση που βγήκε, ούτε ονόματα ιδιοκτητών, ούτε τίποτα. Ένα μάθημα για όλους είναι αυτό, γιατί όταν επίσης το Μέγκα ήταν στα πάνω του και έβριζε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, βέβαια αυτοί που ήταν μπροστά, ναι, όλοι οι άλλοι, θα συμφωνήσω εγώ σε αυτή την κριτική, με τον τρόπο τους δεν διαχώρισαν τη θέση τους από τον Πρετεντέρ και την Τρέμη, που οφείλεις σε τέτοιες καταστάσεις, ήταν τόσο μεγάλη επίθεση και τόσο... Μάλλον δεν πρέπει να δέχεις να σε καλύπτει ο Πρετεντέρης και να σε εκφράζει ο Πρετεντέρης με αυτά που λέει. Καλά. Πρέπει να κάνεις διακριτό ως εργαζόμενος το στίγμα σου. για να συμφωνεί, αλλά δεν ξέρει και τι περιβάλλον είναι, πόσο μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, όλα αυτά που υπάρχει ο κίνδυνο τη απόλυση. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει αυτό ότι εκδικητικά πρέπει να μένουν όμοιροι. Όχι, όχι. Μετά από όλο... πρώτος. Ναι. 400 οικογένειες. 400 οικογένειες, η αγωνία του. Έχετε τη συχνότητα, κάντε, πείτε τα. Τουλάχιστον να πέσετε ηρωικά. Τουλάχιστον αυτό. Να λέτε, πέσαμε ηρωικά με όλα αυτά που έγιναν. Να πάμε να κάνουμε μια κουμπί στο Μέγκα. Αν μα καλέσουν. Γιατί να μην πάμε να κάνουμε μια κουμπί. Τώρα στο Αντάρτικο. Άμα πούνε, έλα Τσολιά, δεν θα πάει. Λογοκριμένη. Η λογοκριμένη ελληνοφρένεια στο. Εντάξει, θα έπρεπε αυτά να είχαν γίνει να συντονιστούν όλοι μαζί και με ευκαιρία και την αυριανή και τα νομοσχέδια και τα πολυνομοσχέδια που έρχονται, θα έπρεπε να. Το Μέγκα τουλάχιστον θα ήταν μια πολύ ωραία. Πώς να το πω. Αποζημίωση για όλα αυτά που έχει προκαλέσει. Άκουγα χθες τον Μπογιόπουλο το βράδυ, επειδή λέγαμε για τους Σιριζέους. Τι να κάνω, 6 ώρα. 6 ώρα δεν έχεις δουλειά, 6 ώρα. Εγώ τις έχω κλείσει όλες μου τις 6 ώρες να μην έχω να ακούσω. Όχι, ίσα-ίσα, είναι πολύ ωραία εκείνη την ώρα. Χάνεις, πρέπει να σου πω. Διάβαζε την αιτιολογική έκθεση. Αυτά κάνει ο Μπογιόπουλος. Ενώ όλοι στεκόμαστε στο πολυνομοσχέδιο, 400 σελίδες, 1000 τόσες σελίδες, 400 άρθρα, πάει και διαβάζει. Μελετηρό παιδί από μικρός. Διάβαζε την αιτιολογική έκθεση. Για τους πληστηριασμούς, τι λέει. Η αιτιολογική έκθεση. Γιατί γίνονται ηλεκτρονικοί. Για να μην σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Για να διαφυλαχθεί η ψυχική υγεία αυτού που θα χάσει το σπίτι του. Και διαφυλάσσεται. Διαφυλάσσεται. Γιατί είναι αλλιώς να έχεις μπροστά στο δικαστήριο ποιος θα πάρει το διαμέρισμα 80 τετραγωνικά στην τάδε πολυκατοικία επί τη τάδε οδού. Ο κύριος, τόσο δίνεις κτλ. Σωστό. Να σου αφοπλίσει. Είσαι αμέριμνος, πίνεις καφέ και σου έρχεται ένα μήνυμα, έχασες το σπίτι. Το πήρε άλλος τώρα, πάτησε το. Κατάρα να δεις, το κέρδισε ο άλλος. Το έκανε αυτό. Βάλανε οι τρισάθλοι αυτοί που λένε ότι είναι και αριστεροί, ότι θα το κάνουμε όλο αυτό για την ψυχική υγεία. Η Τρόικα. Εντάξει τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Και αυτοί τι κάνουν. Εφαρμόζουν. Ναι, τι εφαρμόζουν. Όχι, τι κυβερνάνε. Καλύτερα να λες, εγώ το έκανα μόνος μου. Είναι πιο έντιμος ο Άδωνης που λέει δεν θέλω τον Τόμψεν να μου κόβει την δόξα. Παρά αυτά εδώ τα ανδρίκελα που λένε ότι αναγκαστήκαμε. Πιο έντιμος από τους δύο. Γιατί μόνο έτσι θα συγκρίνεται. Με αυτούς θα συγκριθούν. Όχι, με αυτούς συγκρίνονται. Με τη χειρότερη Νέα Δημοκρατία. Με τον Άδωνη, με τους υπόλοιπους, το Σαμαρά. Έτσι, αυτή είναι η σύγκριση. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ηθικό, κάτι πιο καθαρό. Βλέπει κανείς. Στόχος αυτό είναι. Βλέπεις, βέβαια... Νίκο μου, κάτι πιο καθαρό. Μην μιλάς. Βλέπεις, Αποστόλη μου, κάτι πιο καθαρό, κάτι διαφορετικό. Στόχος είναι να αφοπλιστεί οποιοδήποτε συνέστημα στιγμής. Ναι. Έτσι ώστε να πρέπει μόνο να. Τι, όποιο ανέβρα και αυτά να τα εκδηλώσει σε ένα μηχάνημα. Όχι, μα δεν θα το μάθεις καν. Θα το μάθεις σαν mail. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα, θα είσαι εσύ με μια οθόνη και δεν θα το μάθει κανείς. Νομίζω το mail θα είναι με αριστερά δεδομένα, θα είναι σας απαλλάσσουμε από την ιδιοκτησία. Για λόγους ψυχικής υγείας. Για λόγους ψυχικής υγείας. Προχωρήσατε. Γεια σας. Προχωρήσατε στην ενέργεια. Για να σας απαλλάξουμε από το άγχος που είχατε με το χρέος, το ακίνητο αυτό έχεις... που τόσο βάρος σας δημιουργεί ψυχικό. Δεν έχεις το πνεύμα, ναι. Το πνεύμα, σας απαλλάσσουμε από την ιδιοκτησία. Εσείς ο ίδιος περάσατε την πίστα, προχωρήσατε ένα βήμα προς το σοσιαλισμό. Μπράβο. Ας πούμε. Ναι. Η αριστερή κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει αυτό. Μισό. Γι' αυτό τους κατηγορούμε. Γιατί δεν το λένε στον άνθρωπο. Στοπ ξανά. Στον σοσιαλισμό. Δεν έχανες το σπίτι σου, είχες και σου δίνει το κράτος ένα σπίτι. Εδώ σου δίνει ότι ο καπιταλισμός έκανε λάθος που σου έδωσε το σπίτι. Δεν ήταν το παλάτι το διαμέρισμα στο Παγκράτη, 8 όροφης πολυκατοικίας με 5 μέτρα δρόμο και 70 εκατοστά πεζοδρόμιο, γιατί είχε κάτι γκαζόν απ' έξω η πολυκατοικία. Αλλά σου δίνει ένα σπίτι. Στο δίνε. Και αν έκανες κι άλλο παιδί, σου άλλαζε σπίτι. Και είχε και δωρεάν νερό, ζεστό νερό, τηλέφωνο και ρεύμα. Είμαι μια μικρή παροχή. Εδώ στα παίρνει όλα, σε αφήνει τον κάδο. Το αυτό που σου δίνει δωρεάν ο καπιταλισμός είναι ο κάδος έξω. Ο πράσινος ή ο μπλε, διαλέγεις. Για την ώρα. Γιατί... Και το στέγαστρο της πολυκατοικίας στην είσοδο. Ναι. Και τα χαρτόκουτα βεβαίως δωρεάν. Αν δεν έχει καρφιά σαν τα Περιστέρια για να μην κάθεις και να. Έχουμε πέσει πολύ έξω, ε. Τι θες, θα ακούσουμε, ένα ακόμα. Η Φωτίου που χτες καθόταν και κοίταγε προχτές τους ανθρώπους του ΠΑΜΕ. Και, και είπε μετά για τα τζάμια και έβγαλε μια δυσφορία και σηκώθηκε και έφυγε και είχε αυτό το παξιωτικό το ύφος. Θα θυμηθούμε τι έκανε η Θεανό Φωτίου στις 25 Απριλίου του 2013 όταν είχε εισβάλει επικεφαλής Σιριζέων στην ΕΤΑ, ενίο Ταμείο Ανάπτυξης Απασχολούμενων που είναι μηχανική μέσα, είναι όλοι αυτοί. Για να ακούσουμε. Ρουβίκονας με πολιτικά ήταν. Όχι, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ερχόταν στα πράγματα και θα τα σταματούσε όλα. Άκου τι έγινε τότε. Αλλά δεν είναι συμβούλιο αυτό. Δεν είναι συμβούλιο αυτό. Ασφαλώς. Συζητήσαμε. Συνεδριάζει αυτή τη στιγμή. Τώρα διακόπτεται τώρα το ιστορία. Ακούστε λίγα, παιδιά. Θέσεώς μου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μηχανικός. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα προφανές πρόβλημα. Δεν μπορείτε να διαλάθετε του προβλήματος με τερτύπια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλειά. Είναι οι συνάδελφοί μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίρνονται εξαιτίας των μνημονίων. Κανείς δεν πρόκειται να επικαλείται τα μνημόνια ως τον υπέρτατο νόμο. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να δώσουμε κανένα συγχωροχάρτη σε καμία απόφαση η οποία θα καταστρέψει ανθρώπους και ταμεία. Κυρία Φωτίου, θα πρέπει να ξέρετε ότι ό,τι σπέρνει κανείς θερίζει. Αυτό τη το είπε ο πρόεδρος εκεί του οργανισμού που ήταν στο γραφείο από πίσω. Η Φωτίου ήταν στην μπροστά πλευρά του γραφείου και άκουσε τι είπε. Κανένα μνημόνιο, είδες με τύφος. Η Λούξεμπουργκ του ΣΥΡΙΖΑ ναι. Είχε βγει τότε και τώρα συνέβη μια παρόμοια εικόνα και είδες τη στάση της Φωτίου και ο καθένας κατάλαβε τι ακριβώς παίζει. Ωραία είναι όλα αυτά. Καλά είναι όλα αυτά. Δείχνει πόσο ξεφτυλισμένοι και με ΙΤΑ και με ΩΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ είναι όλοι αυτοί οι τύποι. Καταρχήν ξεφτυλισμένοι και μετά κάνουν δουλειά και μετά κάνουν τη βρωμοδουλειά και μετά είναι πολιτικοί και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τέλος πάντων δεν μπορούμε να το σταχρεώσουμε κιόλας. Γιατί θεωρώ ότι αυτό, ας πούμε, αυτό για τις απεργίες. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που το έκανε η κυβέρνηση. Η εξουσία το έκανε. Α. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να έχει ευθύνη η κυβέρνηση, α πούμε. Γιατί η εξουσία έφερε αυτό. Ζήταγε ο ΣΕΒ που είναι η πραγματική εξουσία. Οπότε, γιατί έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει μόνο την κυβέρνηση, όπως ξέρουμε, και την εξουσία. Έτσι, ένα σοβαρό θέμα. Ναι. Πολιτικό, εγώ η Μπαζιάννα. Όντως, δεν έχει πάρει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει την κυβέρνηση. Μπορεί όμως να μας πει, δεν ρώτησε εκεί η συνάδελφος δημοσιογράφος της Εφημερίδας Συντακτών, ποια είναι η σχέση αυτή τη στιγμή. Της κυβέρνησης με την εξουσία. Της κυβέρνησης με την εξουσία. Γιατί υπάρχει μια φωτογραφία που δίνει απάντηση ισχυρού παράγοντα του τόπου να βαράει ένα χαστούκάκι στην Πέττη Μπαζιάννα. Σε μια κίνηση αυροφροσύνης. Την έχεις δει στα social media. Ο Βαρδινογιάννης. Της λέει Βαρδής. Έτσι. Νομίζω ναι. Σε μια τέτοια ρε παιδί μου συνεδεξίωση, δεν ξέρω από αυτές που γίνονται εδώ και εκεί. Και υπάρχει μια πολύ έτσι καλή χαλαρή. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι μία είναι εξουσία και άλλη είναι κυβέρνηση, αυτή βεβαίως από μια φωτογραφία δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα. Όχι. Αλλά ποια ακριβώς είναι η σχέση. Επίσης είναι φωτογραφία, δεν είναι βίντεο. Και άμα ήταν σφαλιάρα δυνατή. Σωστό. Α, στο διάλογο, χάμω. Όχι, δεν ήταν. Ήταν αυροφροσύνη γιατί χαμογελάνε. Και είναι, δεν είναι σφαλιαρίτσα, θυμίζουν... είναι εγκαρδιότητα, ρε παιδί. Αυτά μου θυμίζουν κάτι σφαλιαρίτσα τέτοιε φωτό που βλέπαμε που ήταν ο Βενιζέλος, ο Στουρνάρα στα Eurogroup μέσα. Που ναι, και ο Γιούνκερ στο Τζίπρα μετά. Ο Γιούνκερ παντού βασικά. Γενικώ η Ευρώπη έχει για σφαλιάρε όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό. Ή τους κάνει τους καραγκιόζες, τους βάζει γραβάτες. Τους βλέπει. Μα ξέρουν πολύ καλά ότι αυτοί αποφασίζουν και όλοι αυτοί εδώ είναι υπαλληλίσκοι της συμφοράς, κλητήρες για τα χαρτώσιμα στο γραφιάκι το μικρό στην είσοδο της πολυκατοικίας. Οπότε λογικό ο Γιούνκερ να βαρέει αυτές τις φαλιάρες. Πάμε στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως συνήθως, εν μέσω ενός πενταήμερου που έχει μία ένταση, είναι λογικό και μία φόρτιση, γιατί ψηφίζεται ένα πολυνομοσχέδιο με πάρα πολλά άρθρα που είναι θετικά, έχει και θετικά. Δεν τα βλέπετε τα θετικά που λέει ο Τσακαλώτος, μόνο τα αρνητικά. Ξέρεις τι. Τι. Δεν είπαμε καλή χρονιά, πρώτη φορά συναντιόμαστε στον αέρα. Δεν έχουμε πει καλή χρονιά. Επειδή εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ. Εντάξει, εγώ κάθε μέρα από εκεί. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ωραία, τι, θα είναι. Όχι, απλά είναι και η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά τη συνέντευξη Μπαζιάννα. Ναι. Και είναι πτώσα που έχουμε να πούμε γι' αυτό. Ναι, θα κλάψουμε. 5 Ιούλη, μετράμε αντίστροφα. Τι άλλο θες να κάνουμε. Η Μπαζιάννα. Ναι. 5 Ιούλη. Κλαίει μόνη της ή μήπως είναι επηρεασμένη από τον Αλέξη που κλαίει από τις 4 Ιούλη τώρα που τα έχει βρει με τους Αμερικάνους. Μια μέρα πριν. Ναι. Αυτό από την το διήμερο Ιουλίου. Για αυτή την οικογένεια την αριστερή. Την αριστερή. Πολύ δραματικό διήμερο. Δηλαδή. Τι να κλαίει, επειδή είναι Τετάρτη Ιουλίου από συγκίνηση. Από Τετάρτη Ιουλίου. Που απελευθερώθηκε η Αμερική. Ναι. Μήπως από συγκίνηση κλαίει από διαβολικά καλός Τραμπ. Ναι. Μπορεί να συγκινείται. Ναι, μπορεί. Ναι, μπορεί. Είναι ένα διήμερο πολύ βαρύ πάντως για την αυτό οικογένεια. Αυτό που μας καλάει το πάμε τις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες. Πάει στο Λευκό τον Νίκο και βάζει τέτοια. Σύμφωνα με το Σούπερ. Και βάζουν τα πανό του, ας πούμε, πάνω που έχουμε γεφυρώσει μια σχέση. Θα πάρουμε τα update τα F16. Ναι. Αυτά τα update τα φοβάμαι πολύ, δεν ξέρω τώρα. Γενικώς. Γιατί τα κάνουν πιο αργά. Στα όχι, τηλέφωνα τουλάχιστον. Στα τηλέφωνα θα είναι update. Αυτές οι αναβαθμίσεις τα τηλέφωνα είναι καταστροφικές. Επειδή είναι να έρθει στην Ελλάδα, φοβάμαι ότι μην είναι τίποτα καγκούρικο. Έλα, έχει τίποτα φώτα νέων από κάτω, τίποτα χαμηλωμένα. Θα δοθούν οι μίζες, θα δοθεί το αυτό που πρέπει στις ένοπλες δυνάμεις. Ναι, ναι. Αυτά έχει σημασία, όλα τα άλλα έχουν μικρή σημασία. Αλλά μας χαλάνε τις σχέσεις, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Να γεφυρωθούν. Τα θετικά λοιπόν που λέει ότι έχει το πολυνομοσχέδιο είναι ότι επιτέλους γίνεται και μείωση φόρων, Αποστόλη, δεν το ξέρεις αυτό. Α, όχι, σιγά σιγά. Έχει καζίνο. Στους, αυτό που έκανα. Έχει καζίνο. Στοχοπιστές, πού γίνονται εμείς. Υπάρχει εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, όσοι έχουν μαγαζιά, ανεβαίνουν οι φόροι. Ωραία. Μειώνουμε τους φόρους με αυτό το πολυνομοσχέδιο, γι' αυτό λέει Τσακαλώτος. Υπάρχουν θετικά σε όσους έχουν καζίνο. Στους καζινάρχες. Μα έχεις ένα καζίνο έχεις στην Πάρνη, θα το στανιώμου μέσα. Πάντα να δεν πατάει ψυχή. Κολόκερος. Δεν καθαρίζει η κοινωνία. Θα το φέρει στην Κυφσιά. Δεν το... Καλά. Θα γίνει κι άλλο ένα στο ελληνικό. Πλέον δεν χρειάζεται γιατί ο ΠΑΠ έχει ανοίξει διάφορα καζίνο ναι, γύρω-γύρω. Όχι, όχι. Εγώ θέλω την δηλαδή... μοκέτα. Θέλω μοκέτα. Ναι, ρε, παιδί, κανένα τέτοιο του ΟΠΑΠ δεν έχει μοκέτα κάτω. Έχεις μπει. Απ' έξω που τα βλέπω. Ε, μέσα μπορεί να έχει. Καταρχήν έχει τζάμια, σε βλέπουν. Εγώ θέλω τη ρουλέτα. Όχι, δεν είναι τζάμια. Είναι θολά τζάμια. Είναι λέσχη κανονική. Α, ναι. Ναι. Είναι το καζίνο της γειτονιάς μας. Δεν κατάλαβα γιατί είχαμε την Εύγα. Θέλω το κανονικό. Αυτό εγώ. Είναι εξέλιξη κοινωνίας. Αυτό είναι εξέλιξη. Από την Εύγα της γειτονιάς στο καβίνο της γειτονιάς. Καζίνο. Λοιπόν, μειώνει τους φόρους. Να ξέρετε όλοι εσείς που στενάζετε από τους φόρους και περίπου 4.300.000 αφημί χρωστάνε φόρους. Χρωστάνε, αυτό το λέει και επιτυχία σύμφωνα με τους δείκτες. Ότι αν είχατε καζίνο, αλλά δεν σας έκοψε, κάνετε όλες τις άλλες βλακίες εκτός από να έχετε καζίνο. Καφετέρι, θα... Από 30% το πάει στο 8%. Τα μειώνει αρκετά τα κέρδη. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, επειδή εκκλησία. Για τους καζινάρχες. Προφανώς. Γιατί αν κερδίσεις εκεί, όχι. Δεν έχεις φορολογία 8%. Για τους καζινάρχες. Αυτός τα κέρδη αυτήν. Για το μεροκαματιάρι που έχει το καζίνο. Για αυτόν, για ποιον. Που δεν πατάει και ψυχή όλη την ώρα. Για τον τζογαδόρο. Όχι, ότι πάμε όλη την ώρα στα καζίνο. Αυτό τον επενδυτή, γιατί είναι επένδυση το καζίνο. Αυτό είναι επένδυση, ναι. Θα γίνει για ένα από τα καζίνα, τα καινούργια που θα γίνουν, τα καζίνο, είναι και στη Μύκονο. Βγάζουν σήμερα το πρωί στο πρωινή εκπομπή του Sky το Μητροπολίτη Σύρου Τίνου. Εδώ στη Μύκονο έχει καμήλες για να δουν τη συναντία του Ρέμου. Οι καμήλες. Λοιπόν, οι καμήλες. Βγάζουν το Μητροπολίτη να μιλήσει για το Μακεδονικό. Γιατί η Εκκλησία έχει θέματα, ξέρει. Μόλις τελειώνει το θέμα για το Μακεδονικό, που ορθώς έχει Εκκλησία μια άποψη, κατά δικαστέα δεν τη συζητάμε, εν πάση περιπτώσει. Τον ρωτάνε και για το καζίνο. Ενώ ήταν λαλίστατος για την εκκλησία, γιατί ο Μακεδονικό, εκεί, ο Μητροπολίτης τώρα που έχει την Τίνο, εκεί τη Μύκονο στην δικαιοδοσία του, το ρωτάει ο οικονόμου για το καζίνο. Η πρόταση να δημιουργηθεί καζίνο στην Μύκονο. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Κοιτάξτε, είναι θέματα, θα έλεγα, μιας άλλης πολιτικής διάστασης. Υπάρχει καζίνο και στη Σύρο. Υπάρχει, αλήθεια είναι. Σωστό. Υπάρχουν καζίνο και σε άλλα νησιά. Αν ξέρετε, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες υπάρχει μια σωστή επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία προσβλέπει στην ανάπτυξη ενός τόπου, το βλέπει κανείς και το συζητάει. Μάλιστα. Αν βέβαια όλα αυτά έχουν να δημιουργήσουν προβλήματα, νομίζω ότι είναι καλύτερα να αποφεύγονται. Είδες τη ωραία απάντηση. Βεβαίως. Αν είναι σωστή επιχειρηματική η εκκλησία τώρα, η άποψη της εκκλησίας για τον τζόγο. Για τον τζόγο. Που τι σημαίνει ο τζόγος για τις οικογένειες? Γιατί όταν δουν ένα. Ανάπτυξη του τόπου. Το πρώτο επιχείρημα της εκκλησίας είναι η οικογένεια. Ναι, ναι. Η οικογένεια. Για οποιοδήποτε θέμα τεθεί, για μια ταινία πορνό, για μια ταινία. Τι πορνό, για μια ταινία που ξεφεύγει, τέχνη, για οτιδήποτε γκέι. Η οικογένεια. Για τον τζόγο, αν είναι σωστή επιχειρηματική κίνηση, να το δούμε. Είναι άλλο. Να το δούμε. Να το δούμε. Το είδε τι μετρημένο, γιατί εκεί την πατάνε στο Μακεδονικό. Γιατί άμα το λανσάνουν ότι είναι σωστή επιχειρηματική κίνηση, ας πούμε. Μα είναι και σωστή επιχειρηματική κίνηση. Ναι. Δεν το έχουν λανσάρει. Αλλά τι φοβάται για τη Μακεδονία? Αφού ο Καμένος έχει πει δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Θα ρίξει την κυβέρνηση. Όχι, είπε αν έχει τον ελληνικό ρο Μακεδονία. Ναι. Η αν είναι Μακεδονία. Δεν έχει θέμα. Δεν είναι ελληνικό. Μα όχι, δεν είναι ελληνικό. Άρα λέγεται Μακεδονία. Μακεδονία. Αυτό είναι ο okay. Όχι, Μακεδονία δεν θέλει να λέγει. Το είπε ο Καμένος καθαρά και το δέχτηκε και ο Κοντζιάς. Μαζεύτηκε ο Κοντζιάς, Τσίπρας, Καμένος και συμφώνησε σε αυτό το απολύτως λογικό. Τι τσακωνόμαστε τότε? Μα δεν τσακωνόμαστε. Α, το πει και το Μακεδονία. Άμα ήταν τρόλο Τσίπρας. Μακεδονία. Που δεν είναι και δεν είναι τόσο ξύπνη. Είναι τρόλο, αλλά δεν είναι τόσο. Θα το έλεγε Νέα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το έχουν πει. Όχι Δημοκρατία της Νέας. Όχι τα Δημοκρατία της Νέας. Έχει κατατεθεί και αυτό. Και το Νέα Δημοκρατία. Και το Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα τα Twitter. Αυτό είναι τέλειο. Α, το γράψανε. Ναι, το γράψανε και αυτό. Δεν είναι και δύσκολο. Λοιπόν. Ή να το πούνε απεργία, λέει, για να μην έχουμε και θέματα. Επειδή η λέξη απεργία είναι απαγορευμένη επίσης σιγά-σιγά με όλα αυτά που γίνονται. Βάλε μια μουσικούλα. Καβάδιας βεβαίως, το Μαρέα, Μαρέα λέγεται, δεν είναι και τόσο γνωστό. Χάθηκε ο κόσμος να βάλει ένα Μαρέβα. Όχι, όχι, ήθελα. Δεν έχει Μαρέβα, δεν είχε γράψει Μαρέβα. Μαρέα, Μαρέα. Να γραφτεί, να γραφτεί Μαρέβα. Πού είναι η δεξή τέτοιοι καλλιτέχνες? Όταν γίνει επίδειξη μόδα στο Ηρώδιο. Α, ωραία. Απ' έξω, όχι από μέσα. Όμως δόθηκε, το μάθες. Να ξέρω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο εμείς Ελληνοφρενικός. Σε λίγο έχει και κάτι μικρές διαφημισούλες. Στο μαγκαζίνο να μάθουμε όλα τα νεότερα με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Ψάχνει να βρει μες στα νερά το παλινόριο που τον γέλασε δυο κάρτες. Στις προβολείς να τρέχουν βλέπαμε τους χάρτες. Του Σαγκάλ, αλόγα, τσίρκο, του Σεράν. Πήξη τα γέρικη, τα ταξίλο κομποτρής. Και στοιχειωμένη από τα χίλια σου σφυρίχτρα. Στην κόντρα γέφυρα προσμένα τέκητρης. Να λύσει τα άστρο του Αλμποράνη χαρτορίχτρα.